εγώ πολύ καλά γνωρίζω ένα πράγμα, ότι δεν υπήρχε καμία συγκάλυψη. Σιχαμένος, σιχαμα, ας μαλάμα μας. Έτσι λοιπόν προέκυψε ένας νέος ήχος ξαφνικά μέσα στη νύχτα. Μας προέκυψε αυτό το. Πώς να το γράψεις, έχει ουχ. Ουρτ. Ουρτ δεν είναι ουρτ. Ουστ, ουρτ. Ούτε ουστ. Κάτι είναι. Ενδιάμεσο. Είναι κάτι. Θα βγει ένα. Βάλουμε φάκελο Άδωνης ήχη. Δηλαδή έχει, δεν έχουμε. Έχει το ένα το άλλο με και το Σαμαρά. Α, του τα έχουμε, τα έχουμε. Έχει πολλά. Έχει και στη Βουλή κάτι. Δηλαδή, αν βάλουμε ένα Άδωνης ήχη, τα πιάνω λέει. Έτσι κι αλλιώς θα χρησιμοποιούμε αυτά. Βγήκε από μέσα του. Αφού είπε τη λέξη σύχαμα και μετά βγήκαν κάτι ακατάληπτα. Όχι τα άλλα που λέει. Κοίταξε να δει. Είναι αντιληπτά. Αυτά τα λέει. Για τον Πολάκη τα λέει κανένα. Για τον Πολάκη. Το όχι ότι δεν ταιριάζουν για τον Μητσοτάκη. Ναι, ναι. Όχι ότι δεν ταιριάζουν για πολλούς. Mm. Εκεί είναι αυτό. Το να το λέει βέβαια ο Άδωνης είναι λίγο αντιφατικό. Όχι. Να του πούμε μπράβο. Μπράβο, εντάξει. Που μέσα στη σύγχυση. Που μας έδωσε του, αυτό το ηχητικό. Έδωσε αυτό το ηχητικό. Ναι, δεν είναι με όλα αυτά και που λέει σύχαμα, δεν θα ακούσουμε και το πλήρες κείμενο. Είναι αλλά πολύτιμα. Είναι πολύτιμα. Και μπράβο. Έτσι πρέπει να μιλάει ο Άδωνης πια. Δεν έχει νόημα να χρησιμοποιεί συντακτικό ρήμα υποκείμενο, να βγάζει νόημα, να κάνει ήχους. Ναι, καλά, να τον πληρώνω εγώ. Για όχι, τον θέλουμε να ακούμε τις χαζομάρες που λέει. Το φόρο μου δέχομαι να τον διπλασιάσουν για να βγάζει μόνο ήχους. Να είναι μηχανή παραγωγής ήχων. Κατάλαβε. Λαγός έχει καταντήσει τη κυβέρνηση. Θα είναι ένας νόμος που θα έρθει τώρα. Τελικά που θα λέει, λοιπόν θα διπλασιάζονται οι φόροι για όσους θέλουν να ακούνε τις χαζομάρες του Άδωνη. Για όλους. Γιατί όλοι. Α, για όλους. Δεν είναι χαζομάρες. Είναι ήχοι. Ένας ευυπόληπτος πολίτης που το πρότεινε ο ίδιος. Μπράβο. Εγώ που δεν είχα πει κάτι ηλικιωμένη στον Γιώργο Παπανδρέου, πάρτε τη σύνταξή μου και σε κάποιους άλλους τα μνημόνια. Εγώ λοιπόν. Τώρα λέω. Βάλε πλάτη. Βάζω. Βάζε. Βάλουμε πλάτη, είναι δυνατόν. Βάλε λοιπόν το πλήρες κείμενο. Καμία στιγμή κυβέρνηση δεν υπήρξε. Ο κ. Κατρόνας κατέθεσε μόνο δημοσιότητα και εξελέγει. Μπράβο, το έγραψε. Και το έγραψαν στο δημοσίο. Και πήρε μία άμυστη θέση. Είναι αυτός λόγος να βγει ο Πολάκης να πει ότι ήταν πιασμένα τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι θα γίνει η πολιτική στην Ελλάδα, Έλενη μου. Κύριε Γεωργιάδη. Μα τι ντροπή είναι αυτή, γιατί σύγχαμενο είναι αυτό. Τι συγχαμένο που να πει. Λέω και. Συγχαμένο, πραγματικά. Συγχαμένο. Τώρα κύριε Γεωργιάδη. Δεν είναι υπερβολή το να λέτε ότι. Συγχαμένο. Όταν πάει και λέει ότι ο άλλο θα έχει πάρει την Νέα Δημοκρατία έτσι. Συγχαμένο. Σύγχαμα. Α πούμε να μάμε. Αν δεν θα γίνει η πολιτική στην Ελλάδα, δεν τρέπεται να μου κάνει τα λάθη που κρατάει. Δεν τρέπεται κανένα άλλο. Ο Τσίπρα τρέπεται που δεν τον διέρασε. Ο Τσίπρα τρέπεται για όλα. Ας πούμε να μάμε. Που του κάνε 4 χρόνια όσο του κάνε και τον κράτησε στη θέση του. Και, το, και είναι τώρα και κάνει αυτά τα έσχη και συνεχίζει. Και βρωμίζει όλη την πολιτική ζωή της Ελλάδος. Ας πούμε να μάμε. Αυτό βγαίνει κάπως αυθεντικά η αλήθεια. Ναι, ναι, ναι, είναι από μέσα και είναι ωραίο. Δηλαδή μα το νιώθει. Έχουμε ζήσει αυτό σε καφενεία στα χωριά. Ναι, μα αυτό είναι το ωραίο που δεν έχει νόημα. Εκεί πίσω από όλο αυτό του Άδωνη μπορεί να είναι μια πρόταση ου να χαθεί το κάθαρμα που έκανε αυτό. Αλλά όλο αυτό είναι ου. Ω, Ελλάδα. Δεν χρειάζεται. Το Άδωνης έτσι κι αλλιώς τρώει λέξεις. Δεν λέει ποτέ ολοκληρωμένη μια λέξη, είναι μόνο τα σύμφωνα ή τα φωνήοντα, ανάλογα τον εκνευρισμό. Εδώ λοιπόν βγήκε όλο αυτό το απάβγασμα, το ηχητικό. Μπράβο. Το οποίο θα το αξιοποιήσουμε στην πορεία. Με κράση διάφορων λέξεων μέσα, αλλά βγήκε αυτό τέλος πάντων. Μπορεί να το αναλύσουμε με μελλοντικά. Αυτό είναι για κάποιο γλωσσολόγο. Δώρο. Ποιο γλωσσολόγο. Εμείς εδώ το πήραμε, το έχουμε, θα ακούσουμε στην συνέχεια. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Άδωνη που βγήκε μέσα στη νύχτα και τα από αυτά. Μαργκάνε στον Πιέρο τα είπε αυτά στην εκπομπή. Ο Κουτσούμπας δουλεύει για τον Λούμπεν. Ο Άδωνης για την Ελληνοφρένεια. Κάπου δηλαδή κάποιος να δουλέψει και για τη χώρα. Όχι, δεν χρειάζεται. Μια χαρά πάει η χώρα. Αν έχει τον Κυριάκο, ξέχασε το. Πώς τον είπε ο Γέρος προχθές. Ζω χωρίς εσένα, δεν αντέχω, είσαι αρρώστια. Πεθαίνω για σένα. Πεθαίνω για σένα. Το πεθαίνω για σένα που είπε ο Γέρος. Ένας ηλικιωμένος συμπολίτης μας, φανατικός νεοδημοκράτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον είδε και ως ομορφόπεδο. Να μου χαρεί. Αυτό γιατί δεν ταράζεσαι όταν είναι κάποιος. Εγώ ταράζομαι, δεν ταράζομαι. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, το ομορφόπεδο, έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί στον Αντένα. Γιώργος Παπαδάκης και Μαρία Στασοπούλη είχαν πάει, δηλαδή από χτες είναι μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη, το είπανε. Εκεί έγινε και μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ Γιώργου Αυτιά, όπως βρέθηκε ο Αυτιάς εκεί, με τον Γιώργο. Τι δουλειά έχει. ενώ ανακοινώθηκε επίσημα ότι θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, αλλά ήταν, έγινε συνάντηση Γιώργου Παπαδάκη και Γιώργου Αυτιά μπροστά στα μάτια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τους ένωσε ο ίδιος. Χωρίς καθαρίστρια ήταν αυτό. Ναι, χωρίς. Δηλαδή κάπως. Δεν τα είδα, είχε κόσμο, είχε κόσμο εκεί, λέγανε διάφορα. Και πάντων, είναι κολλημένοι από εκεί χθες με τα παπούτσια τους κάτω που έκανε βήμα από τις γλίτσες. Σήμερα λοιπόν το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μεταδόθηκε, βεβαίως μεγάλο μέρος της συνέντευξης ήταν τα Τέμπη, συγκάλυψη, μπαζώματα, όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται μόνα τους. Και οι Άγιοι Ανάργοι δεν είχαν πολιτική ευθύνη. Όχι, όχι. Επίσης δεν ξέρω αν τα άκουσες, το είπε ο Κυριάκος, ούτε εκεί. Ένας θα βρεθεί να ρωτήσει, για όλα όσα συμβαίνουν εδώ πέρα τα δεινά, υπάρχει πολιτική ευθύνη σε κάτι? Δηλαδή ας την κάνουμε ανάποδα την ερώτηση. Όχι. Ένα, πείτε μας ένα που υπάρχει πολιτική ευθύνη, όχι μόνο για τις επιτυχίες. Για τα άλλα. Τις ποιες? Τις είπε αυτές που λένε επιτυχίες. Ο Economist. Ότι είμαστε πιο πρώτοι επειδή μας αναβάθμισαν οι οίκοι κτλ. Ναι, δεν υπάρχει. Και θα χρωστάμε τα επόμενα χρόνια και όχι τώρα. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Πουθενά. Γιατί πάνε όλα πάρα πολύ καλά και κυρίως. Τώρα πει αν δεν υπάρχει πολιτική, θα υπάρχει πολιτική ευθύνη. Ναι. Απλά τα πράγματα. Και κυρίως δεν υπάρχει συγκάλυψη. Να συγκαλύψουμε τι? Στο ερώτημα αυτό δεν παίρνουμε απάντηση. Σας ρωτώ, να συγκαλύψουμε τι ακριβώς? Τι? Ότι υπήρχε δήθεν. Το τρένο μετέφερε ξυλόλιο εκρηκτικά και ότι εμείς σπεύσαμε την ώρα του ατυχήματος. Θα το κρίνει ο πραγματονόμονας αυτό οριστικά. Ο πρώτος πραγματονόμονας είπε ότι. Άρα δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά εγώ πολύ καλά γνωρίζω ένα πράγμα, ότι δεν υπήρχε καμία συγκάλυψη. Αυτό το γνωρίζω πάρα πάρα πολύ καλά. Τελείως το θέμα, έχει κλείσει νομίζω. Άμα ήταν, δεν θα το έλεγε. Δεν είναι τέτοιο τύπο. Δεν θα έλεγε, παιδιά, υπάρχει συγκάλυψη, μου το έχουν πει. Άμα το ξέρει πεθερά, το ξέρει ο κόσμο όλο. Εγώ αυτό ξέρω από το χωριό. Δηλαδή. Αυτά τα ξέρουμε. Okay, λοιπόν, δεν υπάρχει συγκάλυψη. Το ξέρει ο Μητσοτάκης, τέλος. Το είπε. Το λένε αυτοί που ξέρουν. Θα καθόμαστε εμείς να κάθε άσχετο τώρα να λέει ότι μπορεί και υπάρχει περίπτωση να σώσει τον κόλο του. Και... Έλα, εντάξει. Οι κατηγονεί. Έχει λόγο. Ακόμα... Η Ντόρα δεν έχει πει για τον Κυριάκο. Ότι τα ξέρει όλα. Τα ξέρει όλα. Τα πετά. Άρα και τα μπάζα. τα οικοδομικά. Τα οικοδομικά τα ξέρει καλά. Αφού τα ξέρει ο Κυριάκος όλα και έχει και ένα βασικό αρνητικό ότι δεν μπορεί να πει ψέματα. Έτσι δεν έχει πει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι θέμα με την αλήθεια και δεν υπολογίζει πολιτικό κόστος. Άρα τι συνάγεται από αυτό. Ναι, τι. Πρέπει να συνάγεται κάτι. Ναι, βέβαια. Α, ναι, συνάγεται ότι λέει αλήθεια, είναι αξιόπιστος και το πω ο Μητσοτάκης είναι νόμος ότι πει ο Μητσοτάκης. Αυτό ακριβώς. Άρα δεν υπάρχει συγκάλυψη. Όλα αυτά που λέμε το 89% του κόσμου που πιστεύει ότι έχει γίνει συγκάλυψη. Λάθος. Δεν ξέρω. Αυτοί βλέπουν. Είναι survivor τώρα. Ναι, πραγματικά. Αυτοί δεν έχουν. Ναι. Είπε λοιπόν εδώ ο πρωθυπουργός της χώρας, εκπρόσωπος της μίας εξουσίας, ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Θα ακούσουμε τώρα και την κυρία Δηλήνη. Πρωθυπουργός της χώρας εννοείς αυτούς που είναι. Πάει στη Βουλή και λέει ότι είναι πρωθυπουργός. Ναι, τον έχουμε εκλέξει. Όχι τους επιχειρηματίες, εννοείς. Το τίτλο του πρωθυπουργού τον φέρει ένας. Είναι εκπρόσωπος της μιας εξουσίας, της εκτελεστικής. Άρα λέμε αυτούς που έχει τον τίτλο, όχι το ουσιαστικό. Πολύ μα μεγάλο. Λοιπόν. Και βγήκε και η κυρία Δηλήνη και την είδαμε και την ακούσαμε πρώτη φορά στο συμπόσιο εκεί των Δελφών που ήταν και μίλησε. Για αυτό το θέμα η εισαγγελέα. Θα μιλήσει και η Αφηγενία Μανολίδου με τα αρχαία να πούν. Δεν αντέχω. Ναι. Και τη βγάζουν τα κανάλια, τα ραδιόφωνα να ακούσουν την άποψη. Γιατί δεν τη λένε για τη στιγμή τη αλήθεια. Θα παίξετε και εκεί λίγο το παιχνίδι. Όχι. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Βγαίνει και η εισαγγελέα λοιπόν η κυρία Αδηλίνη. Θυμίζω ότι λίγο πριν είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ακούσαμε. Καμία συγκάλυψη. Καμία απολύτως συγκάλυψη δεν γίνεται από τη δικαιοσύνη. Αυτό το γνωρίζω πάρα πάρα πολύ καλά. Και σας εξήγησα τώρα μόλις ότι δεν είναι δυνατόν και να συμβεί. Οι μηνύσεις που έχουν υποβληθεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά πολιτικών προσώπων για την υπόθεση των Τεμπών έχουν διαβιβαστεί αμελητοί στη Βουλή. Ναι, ναι. Ο ανακριτής έχει διαβιβάσει στοιχεία της δικογραφίας στην εξεταστική των Τεμπών σύμφωνα με αίτημα της αντιπολίτευσης και κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας. Έτσι λοιπόν έχουμε διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού καμία συγκάλυψη, διαβεβαίωση για τα δικαστικά από την εισαγγελέα καμία συγκάλυψη. Σωστό. Οπότε. Αυτή είναι που είπε στην Καριστιανού να πιάσει τις προσευχές κτλ. Ναι, λοιπόν, τώρα με αυτό έχει γίνει ένα θέμα ολόκληρο. Η Καριστιανού το είχε πρωτοβγάλει, μετά το είπαν και άλλοι γονείς. Και βγαίνει, θα ακούσουμε το δεύτερο ηχητικό τώρα, μετά τη συγκάλυψη. Η κυρία Αδηλίνη είπε ότι εγώ ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο, δεν μου ταιριάζει, δεν θα το έλεγα ποτέ. Ο λόγος για τον οποίο μέχρι στιγμής δεν τοποθετήθηκα είναι από σεβασμό σε αυτά τα νεκρά παιδιά, στα θύματα γενικά μια τραγωδία που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι αντί να διαβεβαιώσω οποιοδήποτε συγγενή προσέφυγε σε μένα ότι θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να αποδοθεί δικαιοσύνη, τον παρέπεμψα για παρηγοριά στην εκκλησία. Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι συμπεριφέρθηκα με αυτό τον κινησμό που μου αποδίδεται σε οποιοδήποτε συγγενή θύματος για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τα Τέμπη. Αυτό θα ήταν απάνθρωπο, επιτρέψτε μου να πω, και για όσους με γνωρίζουν δεν μου ταιριάζει. Αλλά αψευδής μάρτης της αλήθειας των όσων ισχυρίζομαι είναι η παραγγελία που έδωσα στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας και στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, με την οποία λέω ότι εκείνο που έχει σημασία είναι να απαντηθούν τα αιτήματα όλα των συγγενών και να διαλευκανθεί πλήρως η αλήθεια. Η κυρία Αδελίνη λοιπόν λέει δεν το είπα ποτέ εγώ αυτό. Η κυρία Καριστιανού πληροφορήθηκε το συγκεκριμένο ηχητικό και στο Open χθες έκανε την εξής δήλωση. Προς απάντησή της λοιπόν, όχι δεν τα έχουμε χάσει, η αντιληπτική μας ικανότητα είναι εξαιρετική και αντιλαμβανόμαστε πολύ περισσότερα από όσο θέλει η ίδια. Λυπάμαι για ακόμη μια φορά που ακούω την κυρία Δηλίνη. Πραγματικά. Θα ήθελα πάρα πολύ όμως να δω, να απαντάει και για αυτά όλα τα τελευταία γεγονότα που έχουν βγει στο φως, για την μοταζιέρα με τα ηχητικά, για το ότι ο ανακριτής μετά από 13 μήνες ζήτησε 14 τα ηχητικά. Για ποιο λόγο πρέπει αυτή τη στιγμή να ψάχνουμε σε ένα χώρο εκτός από το κουλούρι και εκτός από το χώρο του δυστυχήματος, θα πρέπει να ψάχνουμε τα υπολείμματα των ανθρώπων μας. Επιμένουν οι συγγενείς. Είναι ο λόγος της το λόγο της. Τώρα βέβαια ένας από τους δύο έχει το δίκαιο με το μέρος του. Ξέρω εγώ. Ο καθένας. Εγώ διαλέγω πλευρά προφανώς. Και εγώ διαλέγω πλευρά. Η κυρία Καριστιανού και τους συγγενείς. Και έχει καταφέρει τώρα η κυρία Αδηλίνη και με τη χθεσινή της τοποθέτηση. Για πρώτη φορά η εισαγγελέα βγαίνει σε δημόσια θέα και μιλάει για υποθέσεις και το πώς η δικαιοσύνη έχει καταφέρει να πάει απέναντι από τους συγγενείς. Και να είναι μαζί με την κυβέρνηση στο ίδιο κάδρο και να είναι απέναντι από τους συγγενείς που θα έπρεπε να είναι ο πρώτος σύμμαχος των συγγενών. Θα έπρεπε να είναι η δικαιοσύνη που από την πρώτη ώρα, όχι δεν μπαζώνουν την περιοχή, όχι δεν είναι δίπλα στους συγγενείς, μα δίπλα όμως, σωματικά δίπλα, εισαγγελείς εκεί να πάνε να μπλοκάρουν το χώρο και να τρέξουν τις διαδικασίες όσο δεν έχει τρέξει τίποτα στην ιστορία της Ελλάδας. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Και να μην κοιτάει ούτε κυβερνήσεις, ούτε πόστη, ούτε τίποτα να μην έχει καμία εξάρτηση. Ήταν ένα μεγάλο τεστ για τη δικαιοσύνη αυτό και έχει καταφέρει μέχρι τώρα να μην είναι και σε αυτό τον τομέα εισάξια των απαιτήσεων και των συνθήκων και του θέματος, του τεράστιου αυτού θέματος και είναι απέναντι. Έβγαλε ανακοίνωση κείμενο στο Twitter και ο Νίκος Οπλακιάς. Ο πατέρας των διδήμων και θείος της άλλης κοπέλας, της ανιψιάς του που βρήκανε θάνατο στο έγκλημα. Και λέει: παρακολούθησα τη συνέντευξη κυρίας Αδηλίνη στο φόρουμ των Δελφών και την αναφορά της για τα Τέμπη και για μια συνάντηση που είχε στο γραφείο της 12-12-23 το πρωί με συγγενείς θυμάτων. Δεν θα έλεγα ποτέ τι υπόθηκε εκεί, αλλά μιας και το ανέφερα, πρέπει να βγω να πω την αλήθεια. Και συνεχίζει ο κ. Πλακιάς, λέει: όπως καταλαβαίνετε, είμαι ένας από τους 6 πατεράδες που ήμασταν παρόν. Η Καριστιανού δεν ήταν παρόν σε αυτή τη συνάντηση. Συμπληρώνω εγώ. Έχουν γίνει 4 συναντήσεις συγγενών με την εισαγγελέα. Συνεχίζει ο κ. Πλακιάς: λοιπόν, δεν μας στείλατε με το ζόρι στην εκκλησία, αλλά μας είπατε να πάμε να ανάβουμε και κανένα κεράκι και να πηγαίνουμε και καμιά φορά και να μας βοηθήσει. Είμαι ο νεαρός που καθόταν μπροστά σας δεξιά, που στην ομιλία σας προς εμάς είπατε: ας είναι όλο αυτό που έγινε για ένα καλύτερο αύριο στη χώρα μας. Και η απάντησή μου ήταν ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει πλέον από τη στιγμή που έχασα τα παιδιά μου αν αύριο είναι καλύτερα τα τρένα ή όχι. Είμαι αυτός που μου είπατε ότι μάλλον πάσχω από βαθιά κατάθλιψη για να απαντήσω έτσι. Ακούω διάλογοι που έγιναν. Να σας συστηθώ, είμαι ο Πλακιάς Νίκος, πατέρας των διδήμων και της ανιψιάς μου που τα δολοφονήσανε στα Τέμπη. Γιατί είμαι σίγουρος ότι εκείνη την ημέρα δεν καταλάβατε ποιος είμαι, ίσως και να έχετε δίκιο, μιας και το παρουσιαστικό μου γενικά δεν μαρτυρά την πραγματική μου ηλικία. Αλλά ας αφήσουμε τι έγινε εκείνη την ημέρα και να επικεντρωθούμε στο σήμερα. Στο σήμερα που μετά από 14 μήνες ακόμα μαζεύουμε πράγματα των παιδιών μας. Αλλά να ξέρετε ότι όλοι θα κρυθούμε στο τέλος αυτής της διαδρομής, μόνο που το οριστικό τέλος θα το πούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα, μόνο εμείς οι γονείς. Γι' αυτό πρέπει να κάνετε το καλύτερο δυνατόν για αυτούς. Να είστε καλά. Αυτά γράφει ο Πλακιάς στο Twitter από χτες το βράδυ, στο λογαριασμό του. Αποκαλύπτει και άλλους διαλόγους. Και επειδή το ψάξανε, είδα και δημοσιεύματα κτλ. Έχουν γίνει 4 ραντεβού με διάφορους γονείς. Τα δύο από αυτά ήταν η Καριστιανού. Ναι. Στο συγκεκριμένο περιγράφει Πλακιάς δεν ήταν η Καριστιανού. Πάντως βγάζουμε από τα όσα λένε οι συγγενείς που δεν έχουν χάσει την αντιληπτική τους ικανότητα, ούτε είναι βλαμμένοι, ούτε όλοι είναι. Βγάζουν από το κεφάλι τους διαλόγους. Δηλαδή το να όλο αυτό που ξεκίνησε η Καριστιανού να λέει ότι μας είπε πηγαίνετε στην εκκλησία, δεν το βγάζει από το κεφάλι σου, αν δεν το έχει πει κάποιο. Δεν έχει και λόγο, δεν έχει καούρα να δημιουργήσει ιστορίε στην ουσιαστικά στο παιδί σου. Δεν τρέχει με γρήγορου ρυθμού η δικαιοσύνη. Την είδαμε απρόθυμη. Εδώ αποκαλύπτουν διαλόγου. Δηλαδή λέει κάποιο ότι δεν με νοιάζει τι θα γίνει με τα τρένα, γιατί έχω χάσει δύο παιδιά και την ανιψιά μου και του λέει έχει κατάθλιψη. Γιατί δεν τη κάνει μήνυση για σηκωφαντική δυσφήμιση. Ποιος να Καριστιανού. Μα... Όχι, θέλω να πω και η Καριστιανού δεν θα ρίσκαρε σαν εισαγγελέα να πήγαει κατά το ονοματό τη κάτι. Απαντά σε κάτι. Την ξέρουμε βέβαια. Βασικό επιχείρημα ότι την ξέρουμε. Άλλο πώς σε ξέρουν οι φίλοι σου, οι συγγενείς σου. Άλλο πώς λειτουργεί με την πίεση μια κυβέρνηση που θέλει να μπαζώσει. Επίσης. Είναι διαφορετικό. Άλλο χαρακτήρα βγαίνει. Και λες έναν πατέρα ότι μάλλον έχει κατάθλιψη. Ναι. Που έχει χάσει δύο παιδιά. Δύο παιδιά σε ένα λεπτό μέσα και την ανιψιά και του λες μάλλον έχεις κατάθλιψη. Το επόμενο να του πούνε ότι δεν είναι αυτό που νιώθουν ακριβές. Είστε στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος έτσι. Ναι. Δεν είναι αυτό που νομίζετε μια βαθιά θλίψη. Οργή έχει ο άνθρωπος, νεύρα έχει ο άνθρωπος. Προφανώς. Δεν έχει μόνο την θλίψη του. Οργή και νεύρα επειδή δεν προχωράει η δικαιοσύνη γιατί είναι το μόνο μετά το θάνατο του παιδιού που μπορεί το να του απαλύνει τον πόνο. Ότι η δικαιοσύνη κάπως να νιώσει ότι κάτι έκανε για το παιδί αυτό. Και για όλους, δεν είναι μόνο για τους ίδιους. Και για όλους μας να είμαστε σε έναν τόπο να ξέρουμε ότι ό,τι και να γίνει κάποιος θα τιμωρηθεί. Και σύντομα και όταν πρέπει και για καιρό. Όχι μπαίνω βγαίνω. Γιατί όταν δεν θα τιμωρηθεί, βλέπουμε πολύ καλά τι γίνεται. Όταν δεν τιμωρείται κάποιος. Αύριο θα είναι ένα πλοίο, μεθαύριο θα είναι ένα αεροπλάνο, μεθαύριο θα ξανά είναι ένα τρένο, ένα μέτρο, ένα οτιδήποτε. Ένας βιαστής εδώ, ένας γυναικοκτόνος εκεί. Ένα θα βγει, θα κάνει λίγο μέσα, μετά λίγο έξω. Ο κύριος Ασλανίδης, Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του νεκρού Δημήτρη Ασλανίδη στο έγκλημα των Ντεμπών, προχτές δήλωσε. Τι να σα πω τώρα, ότι εχθές πάλι βάλαμε τα ειδικά σκυλιά, ελάτε στη θέση. Η δικιά μας, χθες δεν μπόρεσα να κοιμηθώ το βράδυ. Mm-hmm. Ήταν στο μυαλό μου σε αυτό το ρημάδι το οικόπεδο που εμφανίστηκε, που πήγαν από την πρώτη ώρα, πετάξαν τα πρώτα χώματα, τα 25 φορτηγά. Και να περιμένεις ότι θα ακούσεις πάλι ότι θα βρεθούν. Μια τρίχα να βρεθεί του Δημήτρη, μια τρίχα. Δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Σοβαρά σας μιλάω. Μια τρίχα να βρεθεί. Μας δώσαν κλειστά φέρετρα και δεν ξέρουμε τι μας δώσανε μέσα. Οι αλήτες, οι εγκληματίες. Τι άλλο να πω. Δηλαδή δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ. Περιμένω σήμερα να μάθω τι βρέθηκε, πώς βρέθηκε. Αν λοιπόν υπήρχε δικαιοσύνη και αυτοί οι άνθρωποι θα το είχαν καταλάβει, δεν είναι οι πρώτοι που θέλουν και θα μεγεθεί να είναι οποιαδήποτε προσπάθεια δικαιοσύνης υπήρχε. Αν υπήρχε από την πρώτη στιγμή δικαιοσύνη, δεν θα κάναν τέτοιες δηλώσεις. Οπότε με τους συγγενείς για απόδοση δικαιοσύνης δεν το συζητάμε. Δεν ακούμε τις δηλώσεις, τις ενοχικές δηλώσεις εισαγγελέων που για πρώτη φορά αναγκάζεται να βγει εισαγγελέας και να τοποθετηθεί. Με καθυστέρηση βέβαια. Καλά. Ναι, γιατί αν σου λένε ότι αυτό το έχει πει Καριστιανού από την εξεταστική. Τρεις μήνες περίπου. Δύο-τρεις πόσο. Ναι, είναι. Και βγαίνεις μετά από τόσο καιρό για να απαντήσεις σε κάτι. Δηλαδή, αν νιώθεις στιγμένος γι' αυτό, βγαίνεις την επόμενη ώρα κατευθείαν. Δηλαδή, εγώ είναι δυνατόν ποτέ να πω κάτι τέτοιο συγγενής. Βγαίνεις, όχι και μετά. Σεβόταν το δράμα γι' αυτό δεν βγήκε να πει, γιατί ήθελε να περάσει ο χρόνος. Okay. Ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν, όπως λέμε εδώ και όπως το λέμε όλοι, συγκάλυψη. Εγώ πολύ καλά γνωρίζω ένα πράγμα, ότι δεν υπήρχε καμία συγκάλυψη. Αυτό το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και θα σας επαναλάβω αυτό το οποίο είπα στη Βουλή και είναι βαριά, ξέρετε, προσβλητικό και δύσκολο για εμένα. Τη στιγμή που κλήθηκα να διαχειριστώ τη μεγαλύτερη τραγωδία που μπορούσε κάποιος να διανοηθεί. Εκείνο το βράδυ, ότι το μυαλό μας θα ήταν στο να συγκαλύψουμε τι ακριβώς. Κάτι το οποίο στη συνέχεια μάθαμε, χωρίς να υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι ουσιαστικά στα Τέμπη συναντήθηκε το ανθρώπινο λάθος με χρόνιες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης. Κάτι το οποίο δεν το έκρυψα ποτέ. Άκουσα ότι θέλαμε ντε και καλά να στοχοποιήσουμε το σταθμάρχη. Ποτέ δεν το είπα εγώ αυτό. Τίποτε δεν το είπε. Από το πρώτο διάγγελμα την επόμενη μέρα το βράδυ. Στο ανθρώπινο λάθος πάει. Ναι, αυτό. Θα ακούσουμε τώρα πώς ακριβώς το είχε διατυπώσει. Μόλις επέστρεψα από τον τόπο μιας τραγωδίας που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη. Δεκάδες συμπολίτες μας, πιο πολύ νέα παιδιά, έχασαν εκεί τη ζωή τους. Σε ένα φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα χωρίς προηγούμενο στην πατρίδα μας. Συνάντησα συγγενείς των θυμάτων και των αγνοωμένων στο νοσοκομείο της Λάρισας. Μέσα στον ανίποτο πόνο τους, με περίσσευμα αξιοπρέπειας, με ρώτησαν γιατί. Και μου είπαν ποτέ ξανά. Τους οφείλουμε μια ειλικρινή απάντηση. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Το ίδιο και η επικεφαλής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Δεν είπε τη λέξη σταθμάρχης, αλλά ξέρουμε. Όταν λέμε ανθρώπινο λάθος, το είπαν όλοι οι υπόλοιποι μετά. Επίσης, σε αυτά τα θέματα, πώς έχουμε γίνει όλοι επαρκείς και μπορούμε να διαβάσουμε τι γίνεται. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εδώ είναι ένα διάγγελμα που έγινε το απόγευμα της επόμενης μέρας. Ναι, 1η Μαρτίου ξημέρωμα τότε, που είχε πάει το πρωί πάνω κτλ. Και βγαίνει και λέει ανθρώπινο λάθος. Έχουν προηγηθεί δημοσιογράφοι, πολύ συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, πολύ συγκεκριμένες εκπομπές που από το πρωί λένε ο Σταθμάρχης, ο Σταθμάρχης, ο Σταθμάρχης. Έχει φτιαχτεί λοιπόν το κλίμα. Το κλίμα. Και βγαίνει ο άλλος να επισφραγίσει από πάνω αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι το πρωί. Και το βράδυ βγαίνουν τα μονταρισμένα ηχητικά στο πρώτο θέμα που αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι λάθος του Σταθμάρχη. Την επόμενη μέρα βγαίνει τα πάρτι που κάνανε ο Σταθμάρχης με τους άλλους εκεί. Διάφορα για το Σταθμάρχη, Σταθμάρχη, Σταθμάρχη. Ναι. Ξαναβγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξαναλέγει ανθρώπινο λάθος. Το στολίζει και λίγο με τις διαχρονικές παθογένειες. Διαχρονικές που η οικογένειά του μόνο κυβερνάει 30 χρόνια αυτόν τον τόπο στις διαχρονικές παθογένειες. Το προσπερνάμε αυτό. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά όταν ο Πρωθυπουργός λέει ανθρώπινο λάθος, όλο το σύστημα από κάτω, ένα πολύ γερό και μεγάλο σύστημα, έχει προετοιμάσει το έδαφος για το Σταθμάρχη. Ναι, βέβαια, έχει φύγει η γραμμή. Προφανώς έχει λάθος ο Σταθμάρχης, αλλά όταν φωτίζει μόνο το Σταθμάρχη. Και δεν φωτίζει και όλα τα υπόλοιπα. Δεν σε νοιάζει προφανώς να φωτιστεί. Και να μην πάει αλλού η ευθύνη. Αρχίζει τη συγκάλυψη λοιπόν. Ένα. Γι' αυτό δεν πείθονται οι συγγενείς. Γιατί από το πρώτο βράδυ άρχισε συστηματικά αυτή η δόλια σκευωρία. Και άλλα πολλά. Θυμάμαστε γύρω-γύρω. Και γύρω-γύρω. Είχε μπάλα, είχε σουβλάκια, είχε γκόμενες, έκανε πάρτι. Ενώ ακούσαμε πάρα πολλά από τους παπαγάλους. Δύο μέρες μετά πήγανε και ξεμπαζώσανε το χώρο. Μετά τον μπαζώσανε το χώρο. Όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται. Μόλις προχθές, επειδή η κυρία Δηλίνη είπε εδώ ότι εγγυώμαι ότι θα προχωρήσει δικαστικά και έδωσα παραγγελίες κτλ. Προχθές μπήκαν στον ΟΣΕ να πάρουν τα ηχογραφημένα. 13 μήνες μετά έκανε ντου η εισαγγελία να πάρει πια ηχογραφημένα. 13 μήνες μετά. Τι είναι αυτό? Δεν υπάρχουν, έχουν σβηστεί, δεν υπάρχουν σκληροί, έχουν αφαιρεθεί, έχουν ήδη μονταριστεί άλλα. Βρέπει να υπάρχουν. Εγώ σου λέω ότι υπάρχουν και περίμενα να είναι εκεί. Κάποια στιγμή θα έρθει ένα εισαγγελέα με αστυνομία να το πάρει. Στέλνεις 13 μήνες μετά. Και αυτά τα βιαστικά δεν μπορώ. αυτά που λέτε εδώ, στο Λιγνάδι, είχαν μπει στο κομπιούτερ να τα πάρουμε μετά από 3 μήνες. Δύο μήνες. Δηλαδή αυτά δεν μπορώ. Που, ωραία τα αντανακλαστικά, αλλά κάπου να πάρουμε και μια ανάσα. Δεν γίνεται συνέχεια. Δεν γίνεται. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Ευτυχώς όμως που δεν εργαλειοποιούν την καταγγέλει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη το πρωί, ότι η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί όλο αυτό το θέμα, ενώ ο ίδιος δεν είχε εργαλειοποιήσει το μάτι. Ακούσαμε την άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, ο οποίος είπε ότι όποιος μιλάει για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αυτό δεν είχε άσχημα στα αυτιά, ιδιαίτερα των συγγενών. Ξέρετε, όταν εγώ καταλαβαίνω καταρχάς οι μόνοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα σε αυτήν την ιστορία να κάνουν το θυμό τους πραγματική οργή, ενδεχομένως να πούνε μια κουβέντα παραπάνω, να ζητήσουν τα αρέστα από οποιονδήποτε είναι γονείς. Οι γονείς όμως, όχι τα κόμματα που εργαλοποιούν. Τον πόνο των γονέων, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό γίνεται με πάρα πάρα πολύ συστηματικό τρόπο και είναι κάτι το οποίο είναι χυδαίο. Θα μπορούσαμε και εμείς να το είχαμε κάνει για το μάτι, δεν το κάναμε ποτέ. Εδώ άλλη μια προσπάθεια να αποδοθεί το ακαταλόγιστο στους γονείς. Ότι εντάξει, έχουν τον πόνο, θα μπουν και μια κουβέντα παραπάνω. Επειδή λένε πολλές συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες κουβέντες οι γονείς, πρέπει να τους διαβάλουμε και αρχίζουν και λένε αυτό. Ότι και καλά φαίνεται ότι ναι, καταλαβαίνω έχεις τον πόνο σου, αλλά αυτό που θα πεις δεν. Δεν στέκει τη λογική γιατί πονάς και δεν ξέρεις τι λες. Δεν αργεί και η ώρα που θα προτείνει πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης στους γονείς. Τώρα, ένα χρόνο μετά. Για να μειωθούν όλα αυτά και να καταποδομήσουν. Και κατηγορεί και τα κόμματα. Τα κόμματα είναι στη δημοκρατία έτσι όπως λειτουργούν, στην αστική δημοκρατία. Προφανώς είναι ένα θέμα τεράστιο και θα πάρουν τα επιχειρήματα κάποιων, εν προκειμένου των γονέων, να τα θέσουν στη Βουλή, στην Εξεταστική, στο δημόσιο διάλογο. Τι δεν θα συζητάει κανείς. Ιδανικά για αυτούς δεν θα συζητάει κανείς για να τελειώνει. Όπως λέει ο Βορύδης, τελείωσε το θέμα. Ναι, δηλαδή, η βούλτε ψυχομπαγιάτευση. Κανένα κόμμα δεν θα πει και σε αυτόν τον τόπο θα μιλάνε μόνο οι γονείς με τον πόνο του, κανένας άλλος, τίποτα. Όπως έκαναν και αυτοί πριν 4-5 χρόνια. Πώς ήταν, το είπε. Εμείς δεν εργαλειοποιήσαμε. Που εργαλειοποιήσανε. Το μάτι. Εννοείται. Όχι μόνο εργαλειοποιήσανε, βγήκανε από το μάτι. Κυβέρνηση από το μάτι βγήκε. Θα βγήκε από άλλα, αλλά βγήκε και από το μάτι. Προφανώς το χρησιμοποίησαν. Θα μπορούσαμε και εμείς να το είχαμε κάνει για το μάτι, δεν το κάναμε ποτέ. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από αυτούς οι οποίοι εργαλοποιούν την τραγωδία. Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος και να σηκωθούν τα βαγόνια. Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο. Η πυροσβεστική. Μα, κυρία Αναστασοπούλου, κοιτάξτε να δείτε. όταν έχουμε μια τραγωδία αυτή τη στιγμή. Είχατε πάει στον τόπο του δυστυχήματος. Εσείς, λοιπόν, το είδατε λοιπόν. Είδατε λοιπόν βαγόνια τα οποία ήταν διαλυμένα με υποψίες ότι από κάτω μπορεί να υπήρχαν νεκροί και τα οποία πρέπει να σηκωθούν. Και οι άνθρωποι οι οποίοι χειριζόντουσαν το χώρο του ατυχήματος θεώρησαν ότι έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος για να σηκώσει τα βαγόνια. Άντε πάλι τα χαλίκια. Άντε πάλι τα βαγόνια και είναι κάτι που υπάρχει. Ήταν σταθερά το έδαφος και πατάγανε από την πρώτη μέρα. Το επόμενο πρωί, το επόμενο μεσημέρι, είχαν στηθεί γερανοί. Δύο. Φαίνεται στις φωτογραφίες. Πήγαν αμέσως. Γιατί δεν βγαίνουμε τις φωτογραφίες και να μην ορίσετε εδώ, το βλέπετε. Βουλιάζει αυτό. Βουλιάζει ο γερανός μέσα, θα τον χάναμε. Όχι. Τον τραβήξαμε όπως μπαζώσαμε για να πάει ο επόμενος. Χωρίς μπάζα, δηλαδή πατούσε ο γερανός μια χαρά. Μπορούν να πούνε αυτό ήταν λάθος όμως. Θα τον χάναμε όπως στιγμή στην Ελλάδα. Και τον γερανό θα πέρα, ήταν βούρκος από κάτω. Όχι, το φυσικό αέριο περνάει από κάτω. Ο αγωγός, από θαύμα ζούμε. Πω και αυτό. Δεν λες που με ρύμνηση και κυβέρνηση. Είναι ακριβώς εκεί το αέριο. Εκεί δεν περνάει από απέναντι, περνάει από εκεί. Εν τω μεταξύ βγήκαν. Ένας θα βγει, ένας ειδικός να πει. 700 μέτρα μακριά. Αυτό λέω, να δείξουν από κάτω το σκελετό του. 700 μέτρα μακριά είναι. Εντάξει, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αν κινδυνεύει. 700 μέτρα. Ένα τσιγαροδρόμος. Ναι. Αν κινδυνεύει από αυτά, θα μπορεί να κινδυνεύει και από κανένα σκάψιμο αγρότη εκεί που καλλιεργούν. Ή κανένα σκάψιμο αυτού που έσκαψε για να μπαζώσει επίσης. Ναι. Αν κινδυνεύει, πιο πολύ κινδυνεύει από αυτό. Κατά ένα μέτρο φτάσαμε πιο κοντά στον αγωγό. Γιατί πρώτα εκχερσώσανε και μετά. Και τα χερσώσανε. Μετά κάνουν τα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν η Ελληνοφρένεια, πάμε να ακούσουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ είμαστε σε λίγο με κάτι ωραία δώρα που... Θα δώσουμε. Όχι, δεν θα δώσουμε θα δώρα. Πάρουμε. Προτάσεις θα κάνουμε, προτάσεις. Τι λείπει, λόγω πλησιάζει το Πάσχα. Να σε ενημερώσω ότι είναι το Πάσχα. Μπράβο, ναι, είναι για το Πάσχα ό,τι πρέπει. Ο άνεμος γερμό θα μας πάρει. Πέφτω και κυλέ μέσα ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω τα αρώμα σου. Κι όλα αλλάζουν γύρω μου. I'm gonna do it my way. Στο μυαλό σου θα μπαίνω βγαίνω. Γιατί δεν μου δώσεις το χέρι ούτε για να πιαστώ. Κάποτε είχα πόνο για σένα κρυφό. Τα αφήνω όλα να βγουνε, πάμε, put your hands up. Κάνω ότι δεν ήταν ψέμα. Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Να μας φέρει ό,τι θέλει. Καταλάβατε τι συνέβη χθες λοιπόν. Ανεβαίνει το τραγούδι, έμαθα μετά από αυτό. Ναι, πεντάδα. Μετά από αυτό, τριάδα. Χτυπάμε. Τριάδα. Ναι. Πάει και ο Άδωνης όμως εκεί, να είναι εκεί. Ναι, ναι, γιατί γίνονται live τα ηχητικά. Μπορεί να πάρει ηχογράφημα. Ντυμένος Τσολιάς, να εκφράσει όλη την Ελλάδα, ναι. Ναι. Τι θα τον ντύσουμε. Καραγκούνα. Γιουσουφάκι, καμία ναι, να είναι κάτι πιο ταιριαστό με τις ιδέες του. Και να κάνει το τούτ αυτό. Το ουτ. Τι είναι ο ουρτ, ουχ, αυτό είναι. Δεν ξέρει κανείς. Είναι κάτι ανάμεσα σε ουγ, ουρτ και ουστ. Ωραία. Και ου και α και ου. Θέλω να πω, την έχουν ρε παιδί μου την γλωσσολογία τη συγκεκριμένη. Στο ου. Ναι, στο ου είναι. Δεν θέλω ου οράλης και τα λοιπά. Αυτό δεν είναι μακριά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το αρωματοπολείο από την Πάρο. Που ήρθαν χθες στην παράσταση. Ναι, το Βαγγέλη το Σαρή και μου έφερε άρωμα. Μου το έδωσε τώρα εδώ, μου το έφερε όπως θόλησε. Ναι, ναι, ναι. Κι άλλο ένα σε μένα και σαπούνι. Ναι. Ναι, μου γλίστρες. Ναι, και ένα άλλο άρωμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ωραία χθες. Η παράσταση. Πολύ, ναι, ναι. Δυστυχώς ήταν μια παρέα η οποία δεν χώρεσε και έφυγε. Ναι. Ελπίζουμε, τους προλάβαμε, τους είπαμε να σας κλείσουμε τραπέζι για την επόμενη, γιατί πήραμε και μια παράταση. Α. Γιατί δεν χώρεσε κόσμος χθες, οπότε πήραμε μια παράταση ακόμα για την Τετάρτη 24 την του ομάδα. Μηνού. Όχι αυτή που έχετε Τετάρτη, την άλλη. Ναι, ναι. Ναι. Οπότε ελπίζω να μας ακούν, τους προλάβαμε εμείς, ήταν πολύ ευγενικοί, τους είπαμε αν θέλετε να τους κλείσουμε τραπέζι για την επόμενη. Πήγαν δηλαδή συνεργάτη Τετάρτη. Μου. Ναι, ναι, ναι. Καβάντζωσες άλλη μια Τετάρτη. Άλλη μια Τετάρτη για να έρθουν και αυτοί που δεν προλάβαν να έρθουν. Οπότε θα αρχίσουμε εκεί πέντε μέρες πριν, πάρετε προσκλήσεις. Ναι, ναι, τα γνωστά, τα γνωστά. Οι έξι δεν πρώτοι. Δεν τελειώνει ναι, ποτέ ναι, ναι. Αυτό. Ουγ. Βέβαια τώρα είπα οι έξι πρώτοι τώρα. Ο μέσος ακροατής μας θα πάρει ήδη τηλέφωνο στην Ελένη. Θα έρθει η Ελένη σε 10 λεπτά. Όχι σήμερα. Έξι νικητές. Όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Κάποια άλλη. Όταν πλησιάζει ο καιρός. Όταν πλησιάζει. Να πω και εγώ μια ανακοίνωση. Μας στείλανε από τη Μακρυράχη. Στο Δομοκό πάνω. Ωραία χωριά εκεί. θέλουν να φτιάξει η πολιτεία, οι υπηρεσίες, ο Δήμος. Έχουν χώρους, εκτάσεις. Οι κατοίκοι. Ναι, ρε παιδί. Δομοκού. Επαρχία. Ελληνική είναι μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Πέμπτης. Έλειψε αυτό μέχρι τώρα, ναι. Θέλει να βάλουν φωτοβολταϊκά πάνελ. Πού? Στο 19% των ελεύθερων χώρων εκεί. Εντάξει, 19% δεν έχεις άλλο. Θα έχεις ένα 80%. 81%, όχι 80%, παρακαλώ. Κάποιοι διαμαρτύρονται γιατί η φύση δεν έχει φτιαχτεί για τέτοια. Η φύση είναι να είναι φύση. Μα είναι καλέσθητο το πάνελ. Είναι πολύ. Πάνελ ανεμογεννήτρια. Είναι ωραία πράγματα. Είναι το σύγχρονο δέντρο. Εδώ έχουμε φωτοβολταϊκά. Εκεί όμως είναι όλες αγροτικές περιοχές. Και κάνανε μια ημερίδα στις 7 Απριλίου. Ο αναγκαστικός συνεταιρισμός δάσους και κοινής χορτονομής Μακρυράχης. Έκαναν μια ημερίδα, μίλησαν εκεί για το πόσο επικίνδυνο είναι όλο αυτό, πώς θα λιώσει την περιοχή, πώς θα καταστρέψει την περιοχή και τις ζωές των ανθρώπων και πόσο άσχημο είναι να βλέπεις φωτοβολταϊκά στη φύση. Δηλαδή, είμαστε τρελαμένοι με στην πόλη, με τα τσιμέντα και με τους ηλιακούς και ούτε στην επαρχία δεν θα είναι. Και πας παραπέρα και βλέπεις ανεμογεννήτριες, μόλις βγεις λίγο έξω από την Αθήνα, συνεχώς. Σπάει τη ομορφιά του πράσινου. Και εκτάσεις με φωτοβολταϊκά πλέον. Βλέπεις, έχει μια πλαγιά κάπου εκεί πριν στη Μαλακάσα περίπου. Κατεβαίνει όλο το βουνό με φωτοβολταϊκό. Αυτό πάνε να κάνουν και εδώ λοιπόν. Οπότε έκαναν αυτή την. Και το έκαναν και τεκμηρωμένα. Έκαναν μια ημερίδα που φώναξαν ειδικούς, τέσσερις ειδικούς, επιστήμονες να εξηγήσουν πόσο κακό θα είναι αυτό. Τι κερδίζουμε επίσης από αυτό, γιατί το έχουν γιγαντώσει για να βγάλουν κάποιες εταιρείες. Τι κερδίζει, τι ωφέλη υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν. Αυτά πρέπει να αποδεικνύονται στις ημερίδες. Και τι γίνεται μετά σε περίπτωση που κάτι πρέπει να αντικατασταθεί. Γιατί, ας πούμε, η ανεμογεννήτρια, άμα χαλάσει, μείνει εκεί τέλος. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, δεν υπάρχει ούτε φτιάχνεται, ούτε μπορεί να επιστρέψει. Δεν χωράει πια. Έχουν βγάλει πολλά συμπεράσματα και από ό,τι έμαθα, θα το κλιμακώσουν όλο αυτό και το παρακολουθούμε κι εμείς για ό,τι θέλετε. Το κάνουν όμως επιστημονικά, δεν είναι ένα απλό όχι. Έφεραν ειδικούς για να αποδείξουν. Τι να αποδείξουν, τα αυταπόδεικτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι εκεί φτάσανε. Χρειάζεται αυτό. Το παλεύουν και καλά κάνουν γιατί είναι ο τόπος τους. Και η ανάπτυξη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι, ναι, αλλά και θα έρθει μετά ο δοτός να σου πει ότι πολεμάτε την ανάπτυξη και δεν πάμε έτσι μπροστά. Δεν θα υπάρχει. Θυμάμαι στην ένα ντοκιμαντέρ. Και θα σου έρθει εκδικητικά να σου πει στην νομαρχία εκεί πέρα ότι δεν σου δίνουμε γιατί πάτε κόντρα στην ανάπτυξη. Στη Γουατεμάλα τρώγαν οι άνθρωποι, σπέρνανε όπως σε όλη τη Λατινική Αμερική με τη φτώχεια που υπάρχει κτλ. Πήγαν εκεί επειδή έχει καουτσουκό δέντρα και κάνανε μια μεγάλη πολυεθνική. Πήρε και τα επέκτηνε όλα αυτά. Δούλευαν εκεί οι άνθρωποι χαρούμενοι ότι έχουμε μεροκάματο, αλλά δεν είχαν να φάνε στην πορεία. Γιατί όλα βγάζαν καουτσουκ. Ναι. Για τα λάστιχα ναι, του πολιτισμένου. Ναι. Και δεν είχαν μετά να φάνε και κοιτούσαν. Ναι, είχαν τα λεφτά, αλλά αγοράζανε εισαγόμενα από τις άλλες χώρες. Για λάστιχα όμως να πάρουν. Λάστιχα, που φάει λάστιχο. Εδώ φάει φωτοβολταϊκό. Κόψε πάνελ. Τι έχει σήμερα, πάνελ με αυγά. Πάνελ στο φούρνο, στη σούβλα πάνελ. Και φάει. Ακούω, άλλο. Από τα καλύτερα. Άσε που τα ανεμογέννητρια σου κάνει και αντί για ανεμιστηράκι. Απέσαι air condition, τάκ, τάκ, τάκ, γύρω-γύρω. Διώχνει τα κουνούπια. Λοιπόν, επειδή έρχονται Πάσχα, έχουμε πρόταση για δώρο. Ένα μέτρο εικόνα, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος της ψυχής μας. Πάρα πολύ όμορφη εικόνα με τον Άγιο Παΐσιο. Ένα μέτρο, στο χέρι κρατάει το κομποσκίνι και κάνει την νοητή προσευχή. Ένα μέτρο, πανέμορφη εικόνα με τον Άγιο Παΐσιο. Μια πολύ όμορφη ευλογία για προστασία στο σπίτι σας. Με τον Άγιο Παΐσιο είναι σαν να είναι ζωντανός. Στο χέρι κρατάει το κομποσκίνι και ευλογάει. Ένα μέτρο. Το έχει ματώσει το κομποσκίνι. Αλλά εικόνα με το μέτρο. Με το μέτρο δηλαδή. Μπορώ να κόψω αν θέλω λιγότερο. Σαν την πίτσα με το μέτρο, χόρτασα. Δεν θέλω αυτό μέτρο. Αυτό ακριβώς. Ναι. Γιατί εδώ είναι η εταιρεία αυτή που έχουμε βάλει, ένα site μάλλον, που έχουμε βάλει και παλιά του ταξιάρχη πάντα. Το θυμόμαστε. Θα ακούσουμε τώρα που έχουν προσφέρουν κι άλλα. Τη σκούπα τότε του ταξιάρχη. Που δεν το ήταν σπαθί, με το μέτρο αυτά. Τη επτάσπαθη Παναγιά. Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Και τώρα λοιπόν βγάλανε εικόνα, αλλά επειδή υπάρχουν πολλές εικόνες, εδώ βγάλανε ένα μέτρο. Ναι, εικόνα, ναι, ναι, όχι. Την έχουμε, ποιος την έχει πιο μεγάλη. Ένα, δηλαδή εδώ. Όχι μόνο η σημαία που κοιτάμε 25, ποιος την θα βάλει τη μεγάλη. Εδώ έχω εικόνα με το. Ένα επί ένα. Είναι τετραγωνικό δηλαδή. Όχι, ήταν, ένα επί πόσο. Να σου πω, επειδή το έβλεπα 70 εκατοστά 60. Το μήκος είναι το πλάτος. Να το δω, μπαίνει στο σαλόνι. Της εικόνας, το ύψος είναι ένα μέτρο. Ναι. Το πλάτος είναι περίπου 60-70 εκατοστά. Δεν ξέρω τώρα πόσα για κομμάτια υπάρχουν με το μέτρο. Δηλαδή η ευλογία εννοείται αυτή η προσευχή που κάνει. Είναι για πολλούς, είναι ένα μοναδικό, είναι για συλλέκτες. Δεν θέλω να πάρω εγώ και να έχει και ο άλλος το ίδιο μέτρο στο σπίτι του. Σαλόνι να μπω μέσα. Τρίμετροι. Σαν να πηγαίνω, ας πούμε, σε τέτοιο, σε γκαλά και να πετύχω με το ίδιο φόρεμα την άλλη. Όπως και στην πίτσα παίρνεις όσο θέλεις. Έτσι και στην εικόνα θα πάρεις όσο θέλεις. Έχει δηλαδή και παραπάνω. Βέβαια, προφανώς. Αφού είναι με το μέτρο. Και αν θέλω σε μισό να το κόψω, στα δυόμιση. Κόβε το ένα χέρι του Αγίου, ενώ πώς βγαίνει η εικονογράφηση. Βάζεις δεν θέλω να χάσω τώρα το κομποσκήνι ή την νοητή προσευχή. Θέλω να σου πω. Την ευλογία θα την έχεις έτσι. Ναι, να την έχω, αλλά να τελειώνει σωστά. Ωραία, επειδή μπερδεύεσαι με τα μέτρα, σου έχω κι άλλο. Το σκύπτρο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του ταξιάρχη μας, το σκύπτρο είναι για τάμα στην εκκλησιά ή για ευλογία στο σπίτι. Σκύπτρο λοιπόν, 1,80, για τάμα όπως το σπαθί, τα φτερά ή για ευλογία στο σπίτι. Το σκύπτρο συμβολίζει τη δύναμη που έχει δώσει ο Θεός στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, στον πρώτο άγγελο, Αρχάγγελος λοιπόν, στον αγαπημένο του Θεού, για να μας δώσει εμάς δύναμη και να μας καθοδηγεί και να μας φωτίζει. Το χρυσό και το ασημί επάνω στο σκύπτρο είναι το συμβολίζει το φως εναντίον του μαύρου, όπως βλέπετε εδώ, που είναι το σκοτάδι. Κοιτάξτε όμως πόσο πολύ είναι το φως το οποίο είναι στο σκύπτρο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και με τη δύναμη αυτή του φωτός δηλαδή και της αγάπης και της ευλογίας που παίρνει από το Θεό κατανικά κάθε κακό, κάθε δαιμονική και αρνητική δύναμη. Το σκύπτρο λοιπόν του ταξιάρχη μας για τάμα ή για ευλογία. Διαλέγεις. Λοιπόν, έχουμε. Έχει άλλη τιμή με το τάμα, άλλη τιμή για ευλογία. Έχουμε. Θέλω να είσαι σοβαρός. Το σπαθί του ταξιάρχη που το πουλούσε, το έχουμε ακούσει σε άλλη εκπομπή. Ναι. Το παίρνεις. Βάζεις ένα σπαθί μέσα στο σαλόνι. Το έχεις. Παίρνεις την εικόνα 1 μέτρο, ο άλλος τείχος γέμισε. Παίρνεις εδώ το σκύπτρο που είναι 1,80. 1,80. Δεν παίρνω ένα τεκνό με 1,80 να μου πετάει την ευλογία του πάνω μου όποτε θέλω. Πράγω το σκύπτρο. 1,80. Θέλω το σκύπτρο να είναι 1,80, να το κοιτάω σαν ο Γκάλης. Αυτό είναι σπίτι οπλοστάσιο εκεί μέσα. Δεν θα σκοτώσει δηλαδή το σκύπτρο. Έτσι και έρθει η καμιά. Σαν τη Ζήνα. Θα κυκλοφορήσουμε στο σπίτι, θα έχουμε αγώνες. Τι να κάνουμε, αφού έχεις ευλογία. Καλή νότσε. Θες κάτι πιο μικρό ως δώρο. 1,80. Ωραία. Το σκύπτρο. Θες τι να το κάνουμε, δεν περνάει από το πιθόματο. Έχω πιο μικρό. Τι δίνουμε. Ταξιάρχης μου, ο αρχάγγελός μου, το δαχτυλίδι του αρχάγγελου. Από καθαρό ασήμι. Για άντρες και γυναίκες. Ένα μέγεθος. Είναι για όλα τα δάχτυλα. Ένα μέγεθος. Είναι για όλα τα δάχτυλα. Δεν σου κάνει το 1,80. Σου έχω δάχτυλα. Τι είναι για όλα τα δάχτυλα. Έχουμε ίδιο δάχτυλο εγώ με το μετατζή. Πρώτον και δεύτερον, για όλα. Ίδια δάχτυλα δεν έχουμε όλοι. Δηλαδή... Έτσι κι αλλιώς. Του κόσμου όλα τα δάχτυλα, το λέω και τραγούδι. Δεν είναι ίδια. Είναι το δικό σου αμάρτημα. Εδώ, άμα το βάλω, δεν θα έχω το αμάρτημα. Και σε ποιο δάχτυλο. Στο μικρό, το μικρό το δικό μου είναι το μεγάλο της Ελληνής. Ναι, αλλά λέει για όλους τους ανθρώπους και για όλα τα δάχτυλα. Και θα κυκλοφορώ εγώ με δαχτυλίδι Πατριάρχη, Μεγνήσιο Ασήμι, το Unisex. Αρχαγγέλου. Αρχαγγέλου. Ναι, αλλά γι' αυτό είναι θαυματουργό το δαχτυλίδι, γιατί μπαίνει παντού. Γιατί μπαίνει παντού, προσαρμόζεται. Μήπως είναι μαλακό σαν τις κλαπάτσες που παίρνουν τα πιτσιρίκια και παίζουν και μπαίνει. Το φτιάχνεις. Από αλουμινόχαρτο. Δεν λέω αυτό. Αλουμινόχαρτο πάει να πει ότι θα το είναι ψεύτικο. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Όχι. Είναι το δαχτυλίδι που κάνει όλα τα δάχτυλα σε άντρες γυναίκες, είναι του Αρχαγγέλου. Συγγνώμη, ο Αρχάγγελος έχει δαχτυλίδι, τόσο μερακλή. Εντάξει, ναι. Τι κοσμήματα φορούσε, αξεσουάρ. Έχει και μεγαλονίχη στο μικρό δάχτυλο. Αυτό θα το πουλήσει το μεγαλονίχη. Για το αυτή. Για το αυτή, ναι. Σε λίγο. Το δόντι ανάλογα, ξέρεις. Μύτη, δόντι αυτή, αυτά πάνε ένα. Ή για πενιές. Ναι, ας πούμε, δεν είναι το μικρό δάχτυλο για τις πενιές, ένα άλλο δάχτυλο. Δηλαδή ο Αρχάγγελος είχε φωτογράφηση και ντυνόταν με τα καλά του. Ναι, βάζει το δάχτυλο του Unisex. Αλλιώς οι άγγελοι δεν ντύνονται. Απλά οι αρχάγγελοι φοράνε κάτι στο δεύτερο. Οι άγγελοι αυτό είναι ένα κολοφωτοστέφανο βάζουν και έξω την πόρτα. Τι ένα τίποτα, αέρινο πάνω που δεν καταλαβαίνει. Τίποτα κομμάτι, ούτε βρακιά, ούτε δεν είχε. Κάνα θα το πουλήσουν αυτό. Είχε, ο άλλος έμπαινε λατέρνα, έβγαινε έξω. Έχω φωτογράφηση. Η Άννα και τα Γιάννα θα τα βάλω. Για πού τα πήρα, μια εικονογράφηση. Δεν θα με κάνουμε το μέτρο. Μπορεί να είναι. Στο όταν παίρνει εικόνα με το μέτρο έχει λεπτομέρεια. Δεν μπορώ εγώ να έχω τα χέρια νουτ. Πώς. Γυμνά. Πρέπει να βάλει κάτι. Ουρτ που λέει. Ουρτ. Και ο Άδων. Βάλει τη συνέχεια του δαχτυλίδι. Κι άλλο πουλάμε. Κι άλλο. Βραχιόλια. Όχι, δαχτυλίδι. Ένα μέγεθος. Είναι για όλα τα δάχτυλα. Για άντρες και γυναίκες από καθαρό ασήμι. Πανέμορφο δαχτυλίδι του ταξιάρχη μας. ένα πολύ μεγάλο φυλαχτό, υπέροχο φυλαχτό, με τον ταξιάρχη μας για άνδρες και γυναίκες από καθαρό ασήμι και ταιριάζει σε όλους. Ταξιάρχης μου, ο αρχάγγελός μου, το δαχτυλίδι του αρχάγγελου. Εγώ προτιμώ το ζεϊμπέκικο του αρχάγγελου που είναι ο Μητροπάνος και είναι πολύ ωραίο, αλλά περί ορέξεως δεν έχει να κάνει. Ναι, εντάξει. Εγώ ζω για τη στιγμή που άντρας θα πάει να κάνει πρόταση κάμου σε γυναίκα με τον δαχτυλίδι αυτό. Το παντρεύεσαι, το είναι γιο, κάνει και σε μένα. Νομίζω πολλοί θα το κάνουν. Πολλοί θα το. Γιατί πόσα υπάρχουν. Που πιστεύουν. Ένας δεν ήταν ο αρχάγγελος. Άρα ένα δαχτυλίδι. Πόσο πολλοί δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχουν. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι σαν τις επιστολές του Ιησού. Δεν είναι σαν τις επιστολές του Ιησού που είχε ένας μόνο. Εδώ είναι το. Είναι από μίμηση, το λένε. Πόσο κάνουν αυτά, τιμές δεν έχουν. Δεν γράφει τιμές. Πρέπει να πάρει τηλέφωνο να κάνει τηλέφωνο να αγοράσει. Αν θέλω, λέει. Ωραία. Θα πάρω τρία όμως, θα σα πω θέλω τρία. Βρε, πάρε, έχουμε το σπαθί, τις 7 σπαθείς, Παναγιάς. Έχουμε σπαθί. Σκύπτρο, 1,80. Σκύπτρο, εικόνα με το μέτρο. Δαχτυλίδι και κάτι άλλο. Τη σκούπα. Τη σκούπα, το καλύτερο είναι η σκούπα. Είναι μια ψάθινη σκούπα. Άρα δεν είναι ηλεκτρική. Όχι, ρε, μια ψάθινη, 5 ευρώ. Αλλά όμως μεταβάζουν πάνω μια εικόνα και γίνεται αυτόματα η σκούπα του Αρχαγγέλου. Η σκούπα είχε εικόνα. Όπως το ακούς. Πάνω στη σκούπα έχει εικόνα. Δεν το θυμάσαι το χαμένο. Έχω δει σαν τα άλλα που έχουν λέει το τάμπλετ, το πάνω του τηλεχειριστήριο. Τις ψάθινες σκούπες. Το παλιό τάμπλετ είναι εικόνες. Πάταγες και σου έκανε τη δουλειά. Ψάθινη σκούπα με λαβή. Οι κλασικές ψάθινες. Όχι οι κοντές με το χέρι. Ναι. Οι κλασικές ψάθινες, ναι, αυτές, ναι, ναι. Οι ωραίες. Ναι, οι παλιές. Της μάγισσας, η σκούπα. Αυτό. Εκεί πάνω είχε μια εικόνα του ταξιάρχη μας και αυτό ήταν η ευλογημένη σκούπα. Εντάξει, δεν ξέρεις όμως τι έχει πάνω η σκούπα, μπορεί να έχει βλογιά. Ναι, σκουπίζει καλύτερα. Σκουπίζει καλύτερα, βλέπεις. Δεν αφήνει αυτή το που μένει στο φαράσι η γραμμή. Δεν έχω χειρότερο. Δεν αφήνει τη γραμμή για το φαράσι, τη μαζεύει. Μπράβο, να σκουπίζεις και να μένουν κάτω συνέχεια. Μόλις έχεις τελειώσει το σκουπίσμα, θα δεις ένα χνούδι. Ναι, ναι, θα σου σπάει, θα σου κάνει το χνούδι, σου κουνάει έτσι. Δεν με έπιασε. Δεν με έπιασε. Και πάει εκεί το χνούρτι. Το χνούρτι. Για να πω κι εγώ μια αντάξια. Δεν σε έφτασα βέβαια σε αυτό που είπες. Το ξέρω, προσπάθησα όμως. Θέλω να εκτιμηθεί η προσπάθεια. Λοιπόν, μια που πήγαμε. Καλά, πάμε από την. Αυτά γιατί έχουν εξαμολυθεί και είναι χήμα και αυτά. Παλιά τα είχαμε συγκεντρωμένα αυτά σε μια εκπομπή του Άδωνη. Έβγαινε ο αδερφός του, έβγαινε ένας άλλος φίλος του, έβγαινε ο Βελόπεν, βγαίνανε όλοι αυτοί μαζί. Μ' αρέσει. Ο καθένας έδινε το δικό του. Τώρα είναι ένας από εδώ, σκόρπιοι. Γιατί δεν κάνουν ένα πολύ κατάστημα είναι με και πολύ ψέκα. Τώρα. Είναι και πολύ, όχι, είναι ωραίο που είναι πολύ και ψηφίζουν όλοι αυτοί. Μ' αρέσει που βγαίνουν πολύ. Ξέρουμε τι ψηφίζουν. Ναι, τα είδαμε. Βγαίνουν πολλοί νεοδημοκράτες, στελέχη, θα ακούσουμε τώρα εδώ τη Σπυράκη, που κατηγορούν. Τους εκπροσώπους του Βελόπουλου στα πάνελ ότι πουλάτε επιστολές Ιησού, κυραλιφές και τα λοιπά. Ο ειδικός τους που πουλούσε ήταν ανογιλέκα. Τι ήτανε, ναι. Δηλαδή δεν ήτανε κάτι εντάξει κάπως, ναι. Ναι, όλα οκ. Okay. Έτσι λοιπόν σε ένα πάνελ είναι ο Σαράκης, ο δικηγόρος και βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και η Σπυράκη από την Νέα Δημοκρατία. Μία ερώτηση. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις οριζόντια σε ποσοστά 70, 80, ακόμη και 90% ο κόσμος κάνει λόγο για συγκάλυψη. Τι απαντάτε? Ότι η ελληνική λύση προφανώς για να είναι δεύτερη θα χρειαστεί στο μεσοδιάστημα να μοιράσει εκτός από ψηφοδέλτια και ραλιφές και επιστολές του Ιησού και οπωσδήποτε. Όχι, ότι... Βαζελίνος όμως που ασχολείστε η κυβέρνηση σας. Και οπωσδήποτε. Εσείς δικιά σας κυβέρνηση ασχολείται με Βαζελίνες. Και οπωσδήποτε. Δεν θα το απαντήσετε. Θα το αντιπαρέλθω τώρα. Πάνω σημείο και μετά. Γιατί αντιπαρέλθετε. Αφού μιλάτε χυδαία, αφού μιλάτε χυδαία, θα έχετε την ανάλογη απάντηση, κυρία Σπυράκη. Απαντήστε πολιτικά σε αυτά που είπαμε. Απαντήστε πολιτικά. Λοιπόν, έτσι. Νομίζω θα ότι θα κάνουν λοιπόν το πακέτο δώρο. Γιατί καταλάβαμε και, εδώ ότι. Και εμείς σας κάνουμε δώρο βαζελίνες. Ο Σαράκης εδώ. Ναι. Και η Σπυράκη. Ξεκίνησε η Σπυράκη να γίνει τις κυραλιφές. Τα πήρε ο Σαράκης και το εξέλιξε έτσι. Στο κόντρα γίνανε όλα αυτά. Την αρχική ερώτηση την κάνει η Γιάμαλη. Επειδή ακούσαμε δύο φωνές γυναικείες. Η άλλη ήταν η Σπυράκη. Λοιπόν, εκεί έχει πάει ο πολιτικός διάλογος. Καλά, δεν ήταν αισθητικά και μακριά από εκεί. Όχι, ναι, εντάξει. Σπυράκη, μιλάμε για έναν βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, ενώ δεν έχει πολλές προσδοκίες. Όχι, θα λάθος, ήθελα θα να λάθος. Το διακύβευμα για την ναι. Ευρώπη. Εγώ αυτό ήθελα να ναι, ακούσω. Ναι, ναι, ναι, όχι, εντάξει. Είναι ξανά υποψήφια η ναι, Σπυράκη, ναι, ναι, ναι. Παρόλο που είναι κατηγορούμενη και ελέγχεται. Ναι, τελειώσανε αυτά. Πώς τελειώσανε, τα ξεχάσαμε, τελειώσανε. Δεν πειράζει, τα τελειώνουμε αυτά, δεν έχουν σημασία. Τέλος πάντων, άμα είναι για την Ευρώπη μας, εγώ δεν μένω σε αυτό. Ναι, και εγώ. Το κοινό μας σπίτι, η Ευρώπη μας. Ένα πράγμα χρήσιμο έχει κάνει η Ευρώπη μας. Τους κοινούς φορτιστές για όλα τα κινητά, τίποτα άλλο. Τώρα είσαι ισοπεδωτικός, υπερβολικός. Δεύτερο πες μου. Είναι η κοινή φορτιστές. Εγώ θέτω στο τραπέζι ένα θετικό. Δεν έχουμε. Γιατί κενό. Τα σύνορά μας δεν προστατεύονται. Όχι. Από την Ευρώπη. Γιατί είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Ναι! Το ναι, ευρώ ναι, είναι ναι, το άλλο ναι. το καλό. Τα δύο καλά? Ναι. Αυτό είναι επιχείρημα του Σπύρου Παπαδόπουλου. Ότι είναι καλό το ευρώ. Το ευρώ είναι καλύτερο. Ότι από τότε που ήρθε ο Μαϊντανός είχε 50 δραχμές και ξαφνικά πήγε 150. Γιατί η Ρόπιτα είχε 100 δραχμές και ξαφνικά πήγε 340. Ναι, ήταν καλό αλέξει, αυτό. Με το ευρώ, ναι, και όλο αλέξει. Αυτό με το ευρώ που ζούμε σε ισχυρό νόμισμα ναι, και περάσαμε πολύ καλά. Μας πήγε σε καλό, μας πήγε σε καλό. Okay, ναι. Τι θέλετε με τον ευρωατλαντισμό? Να κόψουμε νόμισμα? Τα έλεγε ο άλλος, δεν τον ψηφίσατε. Ποιος? Ο Λαφαζάνης. Α, ναι. Νομισματοκοπία, κύριε. Είναι πολύ από πίσω, ναι. Λοιπόν, ο Χρυσογοήτης σήμερα έδωσε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ το πρωί και είναι ο υπουργός, τον ρωτάει Χριστίνα Βίδου για το με αφορμή τη γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους. Το πήγανε γενικά στη θητεία του, στην παρουσία του στο Υπουργείο που είναι ένα μπες βγες στο συγκεκριμένο Υπουργείο τα τελευταία πολλά χρόνια, από τους Ολυμπιακούς και πιο πριν. Χρόνια, ναι. Δεν ξέρω αν αυτό, επειδή είσαστε και πολλά χρόνια στο Υπουργείο, πηγαίνετε, αν το είχατε ξανασυναντήσει. Γιατί τώρα. Το είπατε, πήγαινα, έρχομαι. Και το ότι πηγαίνω, έρχομαι, αυτό σημαίνει υπάρχουν διαλύματα που απουσιάζω και έτσι μπορώ να δω και την κατάσταση, πιο καθαρά την κατάσταση της κοινωνίας και της αστυνομίας. Και δυστυχώς κάθε φορά τα πράγματα είναι χειρότερα. Οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι ενδιάμεσοι του χαλάσαν αυτό, τη μαγιά. Αυτό ακριβώς. Εδώ ο Χρυσοχοίδης. Το είχε κάνει καλά, το είχε στήσει τι ωραία. Γιατί το βγάλανε από το Υπουργείο τον κάνανε υγεία, τον είχαν κάνει κάποια στιγμή. Ναι, τίποτα. Δεν έπρεπε ψυχική υγεία ατομική. Τέλος πάντων. Ατομική. Ναι. Και το βγάλανε τώρα τον Μπενοβιέννη και μπαίνουν κάτι άσχετοι και του χαλάνε το έργο που το είχε έτοιμο. Εδώ μόνο του. Αυτό ακριβώς λέει ότι τα πράγματα είναι χειρότερα με το ΕΜΠΑ ΕΒΓΑ και με τη δική του παρουσία όμως στο ΕΜΠΑ των Υπουργείων. Και με τους άλλους και με το δικό του, τη σφραγίδα τη δική του, είναι χειρότερα τα πράγματα. Κάθε φορά που έρχεται. Αυτό το έχει στρώσει όμως. Πώς να προλάβει και αυτό. Άρα το να μην χαλάνε, το ποτέ, ξανακτίζει. Ωραία, εγώ συμφωνώ. Ποτέ άλλον υπουργό στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Ναι, να είναι μόνο εργολαβία. Αφού γίνονται χειρότερα όταν φεύγει. Πώς το έχει από το 2000. Πότε τον έχει βάλει σε Ολυμπιακούς, αυτό ήταν. Πότε το έχει, 2002, πότε μπήκε, δεν θυμάμαι. Κάπου εκεί θα δεν θυμάμαι. Κάπου εκεί. 2000 ήταν οι εκλογές τέλος πάντων. Ναι. Δεν θυμάμαι μετά αμέσως. Τα τελευταία 24 χρόνια πηγαίνω έρχεται σε αυτό το Υπουργείο. Ναι, αλλά επειδή φεύγει γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Να μην φεύγει. Μάλλον δέστε τον, αλυσιδώστε τον να είναι εκεί. Θέλουμε αιώνιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και να τελειώνουμε. Δεν είχε και καμία πολιτική ευθύνη όπως μάθαμε επίσης σήμερα το πρωί. Κύριε Πρόεδρε, σας έχω ακούσει και σε άλλες κρίσεις και δύσκολες στιγμές να λέτε ότι όταν υπάρχει ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνετε. Θέλω να σας ρωτήσω αν με αφορμή τη δολοφονία της Κυριακής, αν μάλλον αυτό είναι ένα θέμα που απαιτεί ανάληψη και πολιτικής ευθύνης, δηλαδή αν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση πολιτική ευθύνη για τον κύριο Χρυσοχοίδη. Όχι. Είμαι πολύ σαφής και ξεκάθαρος σε αυτό, γιατί αν ξέρετε κυρία Αναστασοπούλου, κάθε φορά που κάτι δεν πηγαίνει καλά στο κράτος, η ευθύνη φτάνει πάντα στην κορυφή, θα είχαμε παρετήσεις κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα. Και από τη στιγμή που εδώ είναι πέρα. Είναι ένα Υπουργείο που έχει αλλάξει βέβαια τρεις υπουργούς σε 9 μήνες. Αυτό είναι σωστό το οποίο λέτε. Και γι' αυτό προφανώς η ευθύνη είναι δικιά μου. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι ένας υπουργός ο οποίος πραγματικά και κατέχει το αντικείμενο. Αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείται. Και κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει κακώς κείμενα στην ελληνική αστυνομία, τα οποία τονίζω είναι προβλήματα τα οποία έρχονται. Και τα οποία διαιωνίζονται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη για το συγκεκριμένο συμβάν. Ενώ είναι πολύ καιρό και ενώ ο ίδιος είναι 5 φορές υπουργός στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Και τι θέλει, πάλι να αναλάβει πολιτική ευθύνη, να φύγει, να τα κάνει μπάχαλο ο επόμενος, να ξανάρθει και να το βρει μπάχαλο. Όχι. Μια χαρά τα έχει κάνει. Καλώς καμωμένα. Μπράβο, όχι, μπράβο. Κλείνουμε με ένα τραγούδι, με αυτό σας αποχαιρετούμε. Ταιριάζει στο καλώς καμωμένα που είπα εγώ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Να δεις ανάνοιξη να διώξεις τα χιόνια. Θα τραγουδούσα δέντρα πάλι τα ιδιόνια. Ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι. Από το βοριά ως το πιο νότια κρογιάλι. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει γαλήνη. Γιατί η καρδιά αγάπη μέσα της κλείνει. Σε περιμένω να δεις και πάλι. Σύγχαμα. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Μαζί να γράψουμε. Ας μπράμα μας. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η θρησκεία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Σε περιμένω να δεις και πάλι. Σιχαμένος. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Σιχαμα. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία.